سلسلہ آہا گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، سلسلہ آہا گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، سلسلہ آہا گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، سلسلہ آہا گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں پڑا جاتا ہے، پتھر سے بھی سختی میں پڑا جاتا ہے، دل پہ ایک خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، دل پہ ایک قول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، سلسلہ آہا گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی سے جو سیاہی دھوئے، اللہ لاؤں وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دل حد سے بڑھا جاتا ہے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، المدد یا ابرار مدینے والے، المدد یار

کاش عطار سے فرمائے قیامت میں حضور دے مبارک کہ تجھے بخش دیا جاتا ہے, دے مبارک کہ تجھے بخش دیا جاتا ہے.